Λευτέρια πανόρια κόρη κατεβαίνει από τα όρη κι ο λαός την αγκαλιάζει και χορεύει και γιορτάζει. Εάμ, εάμ, εάμ, εάμ φωνή λαού που φθάνει ως τα άστερα του ουρανού. Εάμ, εάμ, εάμ, εάμ αντιλαλή. Όλη η Ελλάδα μια φωνή. Πέστε το πουλιά κι ανέμει, τώρα ο τυραννός αστρέμει. Θέλουμε λαοκρατία, του λαού δημοκρατία. Εάμ, εάμ, εάμ, εάμ φωνή λαού που φθάνει ως τα άστερα του ουρανού. Εάμ, εάμ, εάμ, εάμ αντιλαλή. Όλη η Ελλάδα μια φωνή. Αϊ χαρείτε να χαρούμε κι όλοι λευτεριά να ειδούμε και να ζούμε αθελεφωμένοι πας τη γη στην οικουμένη. Εάμ, εάμ, εάμ, εάμ φωνή λαού που φθάνει ως τα άστερα του ουρανού. Εάμ, εάμ, εάμ, εάμ αντιλαλή.